you are the one, girl, and you know that it's true. I'm feeling younger every time that I'm alone with you. We were sitting in a parked car, stealing kisses in the front yard. We got questions we should not ask, but how would you feel if I told you I loved you? It's just something that I want to do. I'll be taking my time, spending my life, falling deeper in love with you. So tell me that you love me too. In the summer, as the lilacs bloom, love flows deeper than the river. Every moment that I spend with you, we were sat upon our best friend's roof. I had both of my arms round you, watching the sunrise replace the moon. How would you feel if I told you I loved you? It's just something that I want to do. I'll be taking my time, spending my life, falling deeper in love with you. So tell me that you love me too. And kisses in the front yard. We got questions we should not ask. How would you feel if I told you I love you? It's just something that I want to do. I'm taking my time, spending my life, falling deeper in love with you. Tell me that you love me too. Een van de drie hits op dit moment van deze man, Ed Sheeran. How would you feel? Tell me that you love me too. En als ik hem zo hoor, dan denk ik bij mezelf, daar komen nog veel meer mooie hits van. En die ga je ook horen in De Late Avond. Tot middernacht, De Late Avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van De Late Avond. Ik ga weer lekker veel muziek voor je draaien, ook deze avond. Heel veel easy listening, gewoon om je oren een beetje te verwennen. Moet ook kunnen op zo'n maandagavond. Hè? Ja, het is toch zo? Het is verkiezingstijd, mensen. Dat zal u niet ontgaan zijn. Daarom hebben we een paar onderwerpen die daarmee te maken hebben. Zo gaan we het hebben over de waarden en normen. Leven die? Onze razende verslaggever Jeroen van Gent gaat de straat op en vroeg het de mensen in Barendrecht. Verder Villa Joep. die strijdt tegen neuroblastoom bij kinderen. Een hele nare kanker. Kinderen worden daar niet oud van, zal ik maar zeggen. Ja, dat is een understatement van de avond, denk ik. En we gaan het weer hebben over de verkiezingen aan het eind van de show. Wat is precies de stemwijzer? Wat heb je eraan? In deze roerige tijden met 28 politieke partijen die komende woensdag, volgende week woensdag, op je budget staan. En waar je dan uit mag kiezen. Nou, ben zelf ook benieuwd. Je hoort het zo meteen hier allemaal in jouw late avond. Middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Try as I may, I can never explain what I hear when you don't say a thing. The smile on your face lets touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all. Talking out loud. But when you hold me near, you drown out the crowd. Try as they may, they can never define what's been said between your heart and mine. Als je helemaal niks zegt, nou, dan moet je het lezen uit de ogen natuurlijk. Dat is ongeveer de strekking van het verhaal van Ronan Keating. When you say nothing at all. En Olivia Newton-John voor met Come On Over. Hier in de late avond aan het einde van een vochtige en ja, best wel frisse dag. De muziek is trouwens uitgekozen door Anja van Aalst. Als je denkt bij jezelf, hé, wat klinkt het anders vandaag? Een beetje vrouwelijker. Nou, dan komt dat omdat Anja deze lijst vandaag heeft samengesteld met prachtige nummers. Dus ik raad je aan om het hele uur uit te liggen of zitten. Goed, we gaan het hebben over de verkiezingen van volgende week woensdag. Volop verkiezingskoorts op radio en tv. Er zijn natuurlijk veel nieuwe thema's, maar de wat ouderen lijken terug van weg geweest. Normen en waarden bijvoorbeeld, of eigenlijk waarden en normen. Onze verslaggever Jeroen van Gent peilde alvast of dit voor u als kiezer nog van belang is. Waarden en normen. Of in de oude spelling normen en waarden. Want ja, de woorden zijn omgedraaid. Het begrip is hetzelfde gebleven. En dan denken we natuurlijk vooral aan het verruwde taalgebruik in de plenaire vergadering van de Tweede Kamer, in commissievergadering in Den Haag. Doe even normaal, man. Ja, doe zelf lekker normaal. Ja, ik weet heel weinig van politiek al. Kan er bijna niet omheen deze dagen, toch? Met al die politiek. Nee, je kan er niet omheen inderdaad, George. Van alles. Premiers die niet opkomen dagen voor televisie en dat soort dingen. Het is een harde strijd. Ja. Debatten. Nou ja, goed, er zijn allemaal thema's, hè. Het speelt van alles. Maar nou is het toch weer ingebracht waarden en normen, normen en waarden. Als ik het zeg, waar denkt u aan? Normen en waarden, ja, fatsoens. Ja. Fatsoen, dat is het enige woord waar ik dan gelijk aan denk. En nou, dan vraag ik maar verder, is er bijvoorbeeld een gebrek aan? Ja, mensen hebben geen geduld meer de laatste tijd. Mensen gaan steeds ongeduldiger, zie je ook in het verkeer. Ze gunnen niemand meer wat. In het verkeer, ja. Ja. Allemaal aan de eigen denken. Dat zou bij het rijbewijs moeten horen, normen en waarden. Ja, de verkeersopleiding. Bijna zou dat wel moeten horen, inderdaad. Ja. Normen en waarden zijn bepalend voor de samenleving, voor de maatschappij. Als we ons daar niet aan houden, dan zou het wel eens uit de hand kunnen lopen. Is dat aan de orde wat u betreft? Vindt u dat? Ik denk het wel, ja. Ik denk dat dat ook wel bij alle politieke partijen doorklinkt. Ze hebben er niet voor niks ook in een verkiezingsprogramma staan. En ik denk dat het langzamerhand een beetje de verkeerde kant uitgaat. Kunt u voorbeelden noemen? Nou ja, ik denk dat als je hoort dat 40% van de buitenlanders zich niet op zijn gemak voelt in Nederland. En als je aan de Nederlanders vraagt, is dat percentage ongeveer hetzelfde. Dan geeft dat toch een bepaald signaal af dat Nederland niet meer een land is waar mensen zich op hun gemak voelen. Dat er bepaalde groeperingen in Nederland zijn die zich daar niet echt aan houden. En dan kun je 100 keer tegen zeggen dat wij hier bepaalde normen en waarden hebben. Maar zij geven de voorkeur aan hun eigen normen en waarden. En die willen niet altijd met die van ons overeenkomen. En daardoor voelt 40% van die groep voelt zich hier niet op zijn gemak. Omdat ze waarschijnlijk hun eigen normen en waarden willen handhaven. En dat past niet binnen onze samenleving. Ze zijn hier naartoe gekomen en wij hebben onze eigen normen en waarden. En daar zullen ze toch mee moeten leren leven. En als ze dat niet willen, en dan citeer ik onze premier, onze huidige premier nog, dan rot je maar op naar je eigen land. Normen en waarden vind ik altijd wel een goed idee. Ja, dat is wel heel belangrijk, absoluut. Waar denkt u aan als ik het zeg, normen en waarden? Dat mensen wat meer rekening houden met elkaar. Dat ze de jonge mensen ook een goed voorbeeld geven. Zodat de jonge mensen zich ook weer wat meer respect krijgen voor de wat oudere mensen. Dat vind ik wel heel belangrijk. Ik denk dat we dat wel een beetje missen. Ik vind dat de bejaarden op het moment schandalig behandeld worden. Die krijgen dan die hulp en er wordt totaal niet meer naar hun waarde gekeken. Deze mensen hebben de maatschappij grootgebracht. Wij hebben het verdorie. Het is onze plicht dat wij met respect en met liefde met onze grote mensen die de wereld gemaakt hebben wat hij is. Die horen met verschrikkelijk veel respect behandeld te worden. Ja. En dat laten ze een heleboel te wensen aan over. Die mensen hebben die wereld gemaakt wat hij nu is. Respecteer ze alsjeblieft. En ga niet op die mensen zitten te bezuinigen. Achterlijk gewoon. Ja. Ze moeten juist, daar moet geld aan besteed worden. Juist hebben hun de dagen dat ze de tijd van hun leven krijgen. Ze hebben het gewoon verdiend met liefde en respect. En dat vind ik een grote tekortkoming in de maatschappij. En daar kan ik echt over meepraten. Dus dat betekent dat de normen en waarden, dat het een gebrek is in de politiek juist. Een gebrek aan normen en waarden ten opzichte van ouderen. Ja, ze hebben de oorlog meegemaakt, meneer. Ja. Ze hebben in de rij gestaan in de gaarkeuken. Ze hebben de meeste ontberingen gehad. Shame, shame, shame. Ja. Ik heb hier geen goed woord voor over. Ja, ik vind dat de wereld nou, wordt harder, hè. Respect voor anderen, voor ouderen, wat er ook. Dat is totaal helemaal weg, volgens mij, heb ik het idee de laatste tijd. Ook in Nederland? Ja, vind ik wel. Ja, jawel. Ja, de wereld wordt echt wel een stuk harder. En respect aan anderen, en dat is een stuk minder, vind ik. Oké, nou noemt u al wat op, respect. Dus. Ja, soms laat iemand voorgaan bij het zebrapad staan om te kijken van hé, hey, laat me zomaar voor. Terwijl het eigenlijk heel de normale zaak van de wereld is dat je iemand voorlaat. Verwachten ze niet meer? Nee, tegenwoordig verwachten eigenlijk dat niet meer. Nee, dus ja. Ja, het is jammer. De wereld wordt gewoon harder. Vroeger had meer respect en was de wereld toch wat rustiger tegen. Het was allemaal gaas, snel, stress. En elkaar ook geen breed lengte voor laten gaan. Ook gezien op de weg ook natuurlijk. Even inritsen, even invoegen op de rijzorg. Ja. Nee, iedereen moet vooraan, hè, dus ja. Ja. En dan krijg je snel agressie van. Maar ik merk het aan mezelf ook. Als ik druk en stress. En dan ben je snel geïrriteerd naar een ander. En als je lekker ontspannen en uitslapen bent. Ben je snel geneigd om mensen voor te laten gaan. Of. Dus ik denk dat iedereen een beetje naar zichzelf eens moet gaan kijken, denk ik. Is altijd een goed idee. Altijd een goed idee. Ik bedoel, wij zijn zo opgevoed. En dat heb je doorgegeven. En je hoopt dat de jongeren ook. En we missen het wel eens. Ja, en hoe komt u tegen? Op straat? Onbeleefdheid, dingen zomaar neergooien. Terwijl het toch een kleine moeite is om het even op te rapen of zo. Dat. Ja. Verder niet echt. Niet echt. Nee, omgangsvormen uiteraard. Omgangsvormen. Ja. Een belangrijk item geweest in mijn werk natuurlijk. Ik ben leraar geweest. Ah. Bij het voortgezet onderwijs. En heb ik altijd gepoogd om daar toch de leerlingen iets van mee te geven.

life don't haunt her. Alma's you lucky, lucky thing. She's young and tender, but will life bend her? I look around, is she everywhere? Alma's pure and simple, born in a world where love survives. Now men will want her, 'cause life don't haunt her. Alma's, you lucky, lucky thing. He throws her kisses, she shares his wishes. I'm sure he's king, without a doubt. With love so captive, so solely captive, I ask if I could play the part. Alma's pure and simple, born in a world where love survives. Randy Crawford hier in de late avond. Alma's. Heel vaak draaien we natuurlijk One Day I'll Fly Away van deze dame. Maar dit is ook niet voor de poets hoor. Zo lekker op de late avond. Als je al in je bed ligt. Gérard Lenormand en voor met Michel hier in de late avond. Zometeen gaan we het hebben over Villa Joep. En kinderen met neuroblastoom. Een goed doel tot Villa Joep. Je hoort het zo meteen na Den Hill. You ask me if I love you, and I choke on my reply. I'd rather hurt you honestly than mislead you with a lie. And who am I to judge you on what you say or do? I'm only just beginning to see the real you. And sometimes when we touch, the honesty's too much, and I have to close my eyes and hide. I wanna hold you till I die, till we both break down and cry. I wanna hold you till the fear in me subsides. Romance and all strategy leaves me battling with my pride, but through the insecurity, some tenderness survives. I'm just another writer, still trapped within my truth, a hesitant prize fighter, still trapped within my youth. The honesty's too much, and I wanna hold you till the fear in me subsides. At times I'd like to break you and drive you to your knees. At times I'd like to break through and hold you endlessly. At times I understand you and I know how hard you try. I've watched while love commands you and I've watched love pass you by. At times I think we're drifters, still searching for a friend, a brother or a sister, but then the passion flares again. And sometimes when we touch, the honesty's too much, and I have to close my eyes and hide. I wanna hold you till I die, till we both break down and cry. I wanna hold you till the fear in me subsides. Dan Hill, niet zo bekend in Nederland, maar maakte wel prachtige muziek, waaronder deze dus, hè. Sometimes When We Touch, uit 1978. De strijd van Joep Stijn en vele andere kindjes tegen neuroblastoom mag en zal niet voor niets zijn. Joep heeft gevochten voor zijn leven en alle zware medische behandelingen moedig doorstaan, maar helaas, het mocht niet baten. Robald en Leontien hebben Joep beloofd, even voordat hij overleed, het gevecht tegen deze verschrikkelijke ziekte voor te zetten en hebben Stichting Villa Joep opgericht. Je hoort hier meer over in een gesprek met Herman de Bruin. We praten over Villa Joep. En wat Villa Joep is, dat weet Jan de Witte in de studio aangeschoven. Welkom, Jan. Dankjewel. Als geen ander natuurlijk, want jij bent al jaren betrokken bij Villa Joep. Sinds aan het eerste ontmoeting in 2006, toen wij te horen kregen dat er een doel wat gekozen kon worden voor een spinning event in Vlaardingen, zijn wij in contact gekomen met Villa Joep. Ja. En Villa Joep staat eigenlijk voor een kinderkankerinitiatief. Heel klein. Want uiteindelijk gaat het om in verhouding 25 kindjes per jaar die de diagnose neuroblastoom, want daar praten we over neuroblastoom, ja, kinderkanker. Dat is een ontwikkeling die zich met name na de geboorte kan laten zien. Maar het is vaak een afslag die tijdens het embryonale stadium gemist wordt. Ja, ja. Waardoor kinderen over het algemeen in de leeftijdscategorie 0 tot en met 6 mee in aanraking kunnen komen. Mm-hmm. Van andere gevallen, of van oudere gevallen om het zo te benoemen, is eigenlijk niet zoveel sprake. Dat is zeer uitzonderlijk. Maar als kinderen zeg maar neuroblastoom als diagnose krijgen, dan zitten ze vaak in de categorie van 0 tot en met 6. En dan overlijden ze? Ja, laat ik zeggen, de behandelwijze, er zijn survivors. Ja. Maar als je in percentages gaat praten, dan is 2/3 overleeft het niet. En 1/3 overleeft het wel. Ja. Vaak ook na behandelingen. En dat is eigenlijk een beetje het contrast ten aanzien van de wat meer algemenere normen van kanker. Ja, het blijft natuurlijk altijd bijzonder om zo'n ziekte op te lopen. Zeker als kind. Zeker als kind. Maar daarbij zijn de overlevingspercentages vaker in de buurt van de 70% tot 80%. Ja, en dan is het dus 2/3 wel en 1/3 niet. Ja, en dat is hier niet het geval. Het is precies andersom. Hier is precies andersom. Ja. Villa Joep. Waarom Villa Joep? Ik heb zo'n idee dat is zo'n huis. Zo'n kakelbond huis bijvoorbeeld, om maar wat te noemen. Ja, ik moet zeggen, je komt aardig in de buurt. Het heeft daar alles mee van doen. Joep, want dat was de jongen waar het om ging. Mm-hmm. Zoon van Leontien en Roald. Ouders wonende in Voorschoten. Die hun zoon werd op zeg maar 3-jarige leeftijd, 2,5-jarige leeftijd, dat hij de diagnose ook neuroblastoom gedaan. Ja. En dan krijg je van dat soort reacties. Neurowat? Neuroblastoom? Ja, dat is toch redelijk klein, onbekend. Het is bijna een onbekende ziekte. Maar ja, gezien zijn agressiviteit en grillige karakter is het vaak eentje die een heel lastige diagnosepad met zich meebrengt. Die ouders hebben hun zoon aangeboden natuurlijk aan een huisarts. En die gaan daar op een gegeven moment mee komen ze in aanraking met het Sophia Kinderziekenhuis. Dan worden er allerlei testen gedaan. En dan blijkt hij over deze ziekte zeg maar daar problemen mee te hebben. Yeah. En hij is behandeld. En wat heel vaak in dit soort proces en traject ook plaatsvindt, is dat ze vaak in de eerste periode wel, als het ware, genezen lijken. Ja, ja. Alleen als dan de ziekte zich weer openbaart, is het vaak een dusdanig hoog en heftig niveau. Dan is vaak is het dan een soort toch huis geworden of is het Villa Joep? Nou, luister, in een van de laatste dagen van Joep zijn ze bij de Villa Kakelbond zijn ze geweest. Mm-hmm. En dat is bij de Efteling. En ja. Daar hebben ze hem min of meer beloofd dat zijn vader en moeder zouden, als hij zou komen te overlijden, centjes gaan verzamelen. Een winkel opzetten om centjes te verzamelen. Om onderzoek te gaan doen naar de ziekte waaraan Joep is overleden. Dus Villa Kakelbond werd Villa Joep vanwege de naam. Villa aan de ene kant en Joep van de andere kant. Je doet allerlei activiteiten voor Villa Joep om geld te verzamelen. Want daar gaat het om. Hoe kunnen mensen dat Villa Joep steunen? Doneren is sowieso altijd natuurlijk een mooi element. Lijkt zich een van de slotzinnen of een van de zinnen die bij Villa Joep horen is van elke euro telt. Mm-hmm. En dat is het in feite natuurlijk ook. Alleen van de bescheiden 100.000 euro zijn op dit moment zeg maar de prognoses, de budgetten die we proberen te maken en die gaan nog steeds, die maken nog steeds op geld, is ongeveer 1,2 miljoen. Per jaar op te halen. En dat is iets wat de afgelopen jaar iedere keer gelukt is. En dat wordt ook helemaal besteed aan dat bedoelde onderzoek. Want wij zijn een anti-strijkstokbeleid. Oftewel, elke euro die opgehaald wordt, wordt ook voor een Rotterdam ingezet qua onderzoek. En zijn jullie ook ambi? We zijn ook ambi, absoluut. Dat je dus de velden weer kan terugvragen van de belastingen. Dat is eventueel als je over grotere bedragen beschikt en als je ook de drempel. Ja, dat gaat niet om een tientje natuurlijk, maar dat zou kunnen. Ja. Dat zou dus kunnen. Maar dat staat ook allemaal op die website uitgelegd. Absoluut. Hoe dat zit. Ja, absoluut. Villejoep.nl, dat is de website. Ja, en dan kunnen mensen storten en jullie steunen, want het is een mooi doel. En er staat nog veel meer op de website om dat allemaal te bekijken. Absoluut. Dankjewel voor het mooie verhaal. Jan de Witte. Graag gedaan, dank je. Jij bent alles wat ik wenste, waar ik ooit van heb gedroomd. Waardoor ik weer word herinnerd aan een droom die was verstomd. Door jou durf ik opnieuw te hopen, op een leven samen oud. Al mijn liefde zal ik geven, omdat jij zo van me houdt. Jij bent daar als niemand mij ziet. Jij beschermt door weer en wind. Als de nacht me plots heel bang maakt. Als een nieuwe dag begint. Ik wil je altijd bij me houden. Nooit meer terug naar dat gemis. Als we niet meer durven zeggen wat er in ons hart omgaat, beloof me dan dat jij mijn hand pakt en me nooit zal laten gaan, zodat ik niet kan vergeten dat je achter mij blijft staan. Want jij bent daar als niemand mij ziet, jij beschermt. Als een nieuwe dag begint. Dit is De Late Avond van Alfred Blokhuizen. Misschien heb je er nog nooit van gehoord. Kan ik me voorstellen. Want het is natuurlijk One Hit Wonder. If You Love Me. En Jan Smit samen met Kim Lian. Samen met Daar Ben Jij. Zomaar een gelegenheidsduetje. Vorig jaar ergens in het najaar. Ik zei het al eerder in de show. Het is verkiezingstijd, dus er is van alles te doen. Ook de stemwijzer is van belang voor mensen die op zoek zijn naar een stemadvies, zou je kunnen zeggen, of een suggestie. Je hoort het zo meteen na de Cascades. Along with her, she took my heart. weet niet of jij het ook hebt, maar ik ga dan vervolgens de versie van Rob de Nijs meezingen. Zachtjes tikt de regen tegen het zolderraam. Tja, maar dat is zeker het geval de komende dagen en vandaag natuurlijk. Al die regen. Beetje maart roert zijn staart. We gaan het hebben over de verkiezingen weer en over de stemwijzer. Want de stemwijzer is een begrip in de tijd voor de verkiezingen. Veel mensen peilen hier op welke partij ze uitkomen. Wat is precies de stemwijzer? Wie maakt het? Doen alle politieke partijen eraan mee? En hoeveel burgers maken er eigenlijk gebruik van? Leo van Harrewijnen van Radio Capelle sprak hierover met Eddy Habbe Jansen, directeur van ProDemos in Den Haag, de makers van de stemwijzer. Op 15 maart 2017 is het weer zover. Nederland kiest een nieuwe volksvertegenwoordiging. Verkiezingen volgen en beslissen op wie je gaat stemmen kan lastig zijn. ProDemos helpt hierbij met de stemwijzer. Aan de telefoon hebben we de directeur van ProDemos, de heer Eddy Habbe Jansen. U bent de directeur van ProDemos, Huis voor Democratie en Rechtsstaat. Wat is uw organisatie precies voor uw organisatie? Nou ja, wij proberen vooral veel uitleg te geven over hoe onze politiek, hoe de democratie functioneert. Een van de dingen die we doen is dat we in Den Haag, waar we zitten, rondleidingen verzorgen voor schoolklassen en andere bezoekers die naar Tweede en Eerste Kamer komen. En dat zijn per jaar zo'n 90.000 scholieren op een normale schooldag, 28 schoolklassen. Maar we maken ook lesmateriaal en websites en de bekendste daarvan is stemwijzer.nl. Ja, en dat is eigenlijk een beetje bedoeld om mensen meer kennis te laten maken met wat er nou precies in Politiek Den Haag gebeurt. Precies, ik bedoel, dat is het algemene doel van ons werk. En met die stemwijzer proberen we natuurlijk een overzicht te geven van nou ja, belangrijke kwesties die spelen bij de verkiezingen. Dat doen we door daar 30 stellingen over in op te nemen. Er zijn er natuurlijk veel meer te bedenken. Hè. Je kunt wel 100 kwesties bedenken die spelen bij de verkiezingen. Dus dat is altijd een beetje een puzzel. Maar het geeft in ieder geval enig zicht op wat er speelt. Geeft overzicht van standpunten van partijen. En biedt wat ons betreft een mooi startpunt om ja, na te denken over wat je gaat doen op 15 maart. Ja. Ja, want voor wie is nou met name die stemwijzer erg geschikt? Nou ja, je ziet dat er verschillende soorten mensen gebruik van maken. Het zijn er om te beginnen heel veel. Tot nu toe hebben al meer dan 3 miljoen mensen de afgelopen weken stemwijzer ingevuld. En we verwachten dat dat de komende weken nog 3 miljoen keer gebeurt. Dus je kunt niet zeggen dat dat één hele bepaalde groep is. Maar het zijn aan de ene kant mensen die ja, een beetje proberen te checken of ze in de goede richting zitten. Hè? Een beetje een soort controle van klopt het wel, welke kant ik op denk. En dat zijn aan de ene kant mensen die checken van ja, zit ik ongeveer in de goede richting. En het zijn mensen die stemwijzer gebruiken als een soort startpunt om te kijken. Nou ja, zwevend kiezer zijn en een eerste oriëntatie doen op politieke partijen. Wij moedigen altijd erg aan om het daar niet bij te laten. Als je nadenkt over de komende 4 jaar zou ik daar meer dan 10 minuten aan besteden. Ja, nee, ik denk inderdaad dat je. En nou ja, we kunnen allerlei debatten volgen. Hè? Bijvoorbeeld de krant lezen, radio luisteren. En er met andere mensen over praten. Ik denk dat heel veel mensen nu wel langzaamaan meningen beginnen te krijgen over de verkiezingen. En het is ook heel goed om daar, denk ik, met elkaar over te praten. Nou ja, als u zegt dat u eigenlijk straks verwacht dat 6 miljoen mensen de stemwijzer hebben geraadpleegd. Dat is bijna 50. Ja, dat is 50% van de aantal mensen dat mag gaan stemmen. Zo ongeveer, inderdaad. Alhoewel er ook best een paar mensen zijn die het 2 keer doen. Die misschien de eerste keer nog niet tevreden zijn met de uitslag. En dan een paar andere antwoorden proberen. En eens kijken hoe het dan gaat. Ja, ja, ja. Doen nou alle 28 partijen mee aan de stemwijzer voor de Tweede Kamerverkiezingen? In de stemwijzer zitten er 24. Dat zijn de partijen die in heel Nederland meedoen. Er zijn een paar partijen die niet in heel Nederland een kandidatenlijst hebben ingediend. En die, ja, die vallen helaas buiten de boot. Maar alle anderen doen mee. En dat vinden wij ook heel belangrijk. Om iedereen een goed overzicht te geven van alle partijen die meedoen. Dus ook artikel 1, Forum voor Democratie, voor Nederland. Nou, partijen die nog niet in de Tweede Kamer zitten, maar wel meedoen aan die verkiezingen. Ja. Als je nou de stemwijzer hebt ingevuld, komt er dan één partij uit waar je mogelijk op zou kunnen gaan stemmen? Nou, wat we nu dit jaar doen is we presenteren de top 3 vooral bovenaan. Dus je ziet 3 partijen die het hoogste scoren. Daaronder ook de lijst van de overige partijen. En het presenteren van die 3 partijen doen we ook om inderdaad te benadrukken dat ja, het niet zo simpel is dat er één partij bovenaan uitkomt en dat je dan maar geacht wordt dat op te volgen. Nee, dat is ook bedoeld om aan te geven dat je ja, vooral daar ook verder naar moet kijken. Kijk precies eens bijvoorbeeld op welke standpunten je het eens en oneens bent. Want voor de een is het één onderwerp belangrijker en voor de ander kan dat een heel ander onderwerp zijn. Ja, nou zei je net dat er 30 stellingen zijn. Hè? Kun je nou ook nog per partij zien hoe ze denken over die stelling die geponeerd is bij de stemwijze? Ja, je antwoordt eens of oneens en partijen doen dat ook. Maar alle partijen geven ook nog een toelichting op dat standpunt. Dus die zeggen we zijn het eens en wel om deze redenen. Dus dat kun je aanklikken. En ook dat is een goede manier om wat meer zicht te krijgen op hoe partijen precies over denken. En dat geeft dus ook wel kleur aan die standpunten van die partijen. Je leest daar om welke reden ze dat standpunt hebben. En ja, dat geeft dus extra achtergrondinformatie. Ja. Stel dat mensen de stemwijzer willen gebruiken. Waar kunnen ze informatie vinden? Nou ja, Stemwijzer is te vinden op stemwijzer.nl. Dat is heel simpel. Heel simpel. En daar is de test met 30 vragen te vinden. Oké. Okay. En als mensen in feite meer willen weten over uw organisatie, heeft u ook een eigen website? Uiteraard. En dat is prodemos.nl. En Die link staat ook op stemwijzer.nl. Dus die is ook makkelijk te vinden. Nou, ik denk dat de luisteraars nu voldoende keuze kunnen maken om te bepalen waar ze op 15 maart op willen gaan stemmen. Mogen wij u heel hartelijk danken voor dit interview? Graag gedaan. En met deze bijdrage uit Capelle aan de IJssel komt er een einde aan deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap. Morgenavond is er weer een aflevering van De Late Avond. Dan gaan we weer lekker aan de gang. Hebben we weer mooie onderwerpen voor je. En hele fijne muziek. Dus alle reden om morgenavond weer te luisteren. Maar nog beter is het om onze website te bezoeken. www.delateavond.nl. Daar vind je iedere ochtend al rond een uur of 10 het programmaoverzicht. En je kunt ook ons volgen op Facebook. En dan krijg je iedere middag rond een uur of 2, 3 een mededeling van wat er allemaal in de show zit. Goed, ga er maar eens kijken. Delateavond.nl. En op Facebook natuurlijk gewoon De Late Avond. Ik wens je een mooie nacht wel trusten. Ga je slapen zo meteen. Dan wens ik je prachtige dromen dus. En ga je werken of ben je nog steeds aan het werk. Dan wens ik je een hele goede wacht. Tot morgen. Tot besluit. TV Wonder. And I just called to say I love you. No New Year's Day to celebrate. No chocolate covered candy hearts to give away. No first of spring. No song to sing. In fact, here's just no April rain, no flowers bloom, no wedding Saturday within the month of June. But what it is something true, made up of these three words. No summer's high, no warm July, no harvest moon to light one tender August night, no autumn breeze, no falling leaves, not even time. No Libra sun, no Halloween, no giving thanks to all the Christmas joy you bring. But what